Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Hiç kuşkusuz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Ancak onlar da bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları çok güçlü ve mutlak iktidar sahibi olanın yakalayışıyla yakalayıvermiştik. Şimdi sizin inkar edenleriniz bunlardan daha mı iyidirler? Yoksa önceki kitaplarda sizin için ayrıcalık içeren bir güvence mi bulunmaktadır? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu demektedirler? O topluluk yakında bozguna uğrayacak ve arkasını dönüp kaçacaktır. Kıyamet günü onların tehdit olundukları azabı görecekleri vakittir. O saat gerçekten daha korkunç ve daha acıdır. Şüphe yok ki suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmaktadırlar. Yüzüstü ateşe sürülecekleri gün kendilerine "Sekar cehenneminin dokunuşunu tadın" denilecektir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Bizim bir şeyin gerçekleşmesi konusundaki sözümüz göz kırpması gibi bir tek sözden ibarettir. Şüphe yok ki biz sizin gibileri geçmişte de yok etmiştik. Fakat hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onların yaptıkları her şey küçük büyük denmeden satır satır yazılarak kayda geçmiştir. Allah'tan sakınanlara gelince, onlar cennetlerde ve ırmaklar arasında olacaklar, her şeye gücü yeten bir hükümdarın doğruluk meclisinde bulunacaklardır.